Христос, чудове місто сам, краги не збудував. Єрусалим новий святий йому ім'я дав. О, привата, і віки, що перед Бога став. О, привата, і віки, Ісуса зустрічав. Не будь же байдужим, не гаючи часу прийти. Чутися може у цей останній час. О, друже, подумай про слово, я не знаю вас. О, може, уже останній раз Господь тебе сам зове. О, друже, мій милий, тепер віддай Ісусові серце своє. Почуєш ти страшні їх слова, ніколи я вас не знав. І будеш ридати гірко ти, що голос той не прийняв. Христос тебе вчить зове, спасіння усім дає. Ідіть, все щастя там, ще двері відкриті вам. Христос тепер вчить зове, спасіння усім дає. Ідіть,